और हमने नूह को उनकी कौम के पास ये पैगाम देकर भेजा कि मैं तुम्हें इस बात से साफ साफ आगाह करने वाला पैगंबर हूँ।